Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΟΠΕΚ για την. Το βάλω από εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΟΠΕΚ για την πρόσκληση συμμετοχής σε αυτό το συνέδριο. Και επειδή η καταγωγή μου είναι από το Λαύριο, θα ήθελα υπό μία έννοια να σας καλωσορίσω και στην πόλη μου και στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Το θέμα της εργασίας επανέρχεται δυναμικά στην παγκόσμια επικαιρότητα κάθε φορά που ενσκύπτει σοβαρή οικονομική κρίση. Τα τελευταία δύο χρόνια η εργασία έχει λοιπόν την τιμητική της στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στατιστικά στοιχεία και αφιερώματα σχετικά με την άνοδο της ανεργίας φιλοξενούνται σχεδόν καθημερινά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι οι άνεργοι στη Γαλλία έφτασαν τον αριθμό των 2,5 εκατομμυρίων, ενώ μόλις προχθές τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης υπογράμμιζαν ότι το ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε το 9%, το υψηλότερο δηλαδή επίπεδο από το 1983. Οι ειδικοί και εμείς συμφωνούν ότι η σοβούσα οικονομική κρίση είναι δομική, ικανή να πυροδοτήσει κοινωνικές εντάσεις, το μέγεθος των οποίων είναι δύσκολο σήμερα να προσδιορίσουμε. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι η απόλυτη προτεραιότητα των κυβερνήσεων αυτή τη στιγμή είναι η αναδιάρθρωση της παγκόσμιας οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το εύρος της κρίσης καθιστά σαφές ότι ο διάλογος σχετικά με τις μεθόδους βάσει των οποίων θα ορθοποδήσουν οι εθνικές οικονομίες, θα πρέπει να είναι ριζικός και ότι δεν μπορεί ο διάλογος αυτός να διεξάγεται αποκλειστικά στη βάση οικονομικών εργαλείων και θεωριών που αποτελούσαν μέχρι σήμερα σημεία αναφοράς σε περιπτώσεις οικονομικής ύφεσης. Αν δηλαδή το μέγεθος της κρίσης απειλεί την ίδια τη δομή και τις βασικές σχέσεις λειτουργίας των σημερινών κοινωνιών, τότε πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο ο σχετικός δημόσιος διάλογος να αντιμετωπίσει ευρύτερα το ζήτημα της απασχόλησης, αναζητώντας το νόημα και τη σύγχρονη δυναμική της μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο ηθικών αρχών και αξιών, όπως είναι η δημοκρατία, η αξιοπρέπεια, η αυτοδιάθεση, η αυτοπραγμάτωση και η ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής. Με άλλα λόγια, η λύση στο καυτό πρόβλημα της απασχόλησης προϋποθέτει αναμφισβήτητα και πρωτίστως τις κατάλληλες δέσμες οικονομικών μέτρων. Δεν είναι ωστόσο αποκομμένη η λύση αυτή από την αναζήτηση και άλλων όψεων του φαινομένου της εργασίας μέσα στο ευρύτερο πλέγμα των προαναφερθησών αρχών και αξιών. Υπ' αυτήν την έννοια, ο τίτλος της εισήγησης, χωρίς να κυριολεκτεί, κάνει λόγο για επαναπροσδιορισμό της έννοιας της εργασίας. Παρά το γεγονός ότι μια τέτοια προσέγγιση του ζητήματος της απασχόλησης φαίνεται καταρχάς να έχει αποκλειστικά θεωρητικό ενδιαφέρον, πιστεύω ότι μπορεί υπό προϋποθέσεις να έχει και ορισμένες πρακτικές συνέπειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης εις βάρος των εργαζομένων. Υπ' αυτό το πρίσμα θα προσεγγίσω τα δύο βασικά ερωτήματα που παρισφραίνουν στο δημόσιο διάλογο όταν ενδημεί οικονομική κρίση. Το πρώτο είναι ποια είναι η έκταση της πολιτικής και ηθικής υποχρέωσης του κράτους να καταπολεμήσει την ανεργία. Στο πλαίσιο αυτό θα διατυπώσω ορισμένες γενικές σκέψεις ως προς τη διαπλοκή των εννοιών της κοινωνικής συμμετοχής και της αυτοπραγμάτωσης με την υποχρέωση του κράτους να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Το δεύτερο ερώτημα αναφέρεται στην έκταση της νομικής κατοχήρωσης των εργαζομένων εν μέσω οικονομικής κρίσης. Θα εξετάσω κατά πόσον οι ηθικές αρχές της αξιοπρέπειας και της αυτοδιάθεσης επιτρέπουν ως ένα βαθμό τη σύγκληση στο επίπεδο του δικαίου της ιδιωτικής σφαίρας με αυτήν της εργασίας, ενδυναμώνοντας έτσι την νομική προστασία του εργαζομένου. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την εφαρμογή των εννοιών της αυτοπραγμάτωσης και της συμμετοχής σε σχέση με την πρόκληση της πολιτικής εξουσίας να ενισχύσει την απασχόληση. Η αξιοποίηση αυτών των δύο αρχών διευρύνει ενδεχομένως την πολιτική και ηθική ευθύνη των κρατών εν μέσω οικονομικής κρίσης από την ανάγκη στήριξης της εργασίας στη λήψη των κατάλληλων νομοθετικών μέτρων για ανάπτυξη της δημιουργικής απασχόλησης. Πώς όμως μπορούν να εφαρμοστούν οι δύο αυτές αρχές στο εργασιακό περιβάλλον? Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της συνείδησης κοινωνικής συμμετοχής, η ίδια μπορεί να συντελεστεί με την ανάθεση ευθυνών στους εργαζομένους, οι οποίες δεν περιορίζονται αποκλειστικά στις στενά ορισμένες παραμέτρους του αντικειμένου της εργασίας τους. Οι ευθύνες αυτές αναφέρονται και στην αίσθηση πραγματικής συμβολής στην πορεία της επιχείρησης ή του δημόσιου τομέα στον οποίο απασχολούνται. Η σύνδεση του εργαζομένου με έναν ευρύτερο σκοπό έχει θετικά αποτελέσματα τόσο στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, όσο και στην παραγωγικότητα της επιχείρησης στην οποία απασχολείται. Ο ιδιωτικός τομέας μας προσφέρει το ενδιαφέρον παράδειγμα της βρετανικής αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης John Lewis, η οποία εφαρμόζει ένα οικονομικό μοντέλο που μέχρι πρόσφατα θα φαινόταν παροχημένο. Οι εργαζόμενοι είναι και μέτοχοι της επιχείρησης. Το 2008, εν μέσω κρίσης, η εταιρεία αυτή είχε κέρδος 280 εκατομμύρια λίρες και κάθε εργαζόμενος μέτοχος εισέπραξε μπόνους που αντιπροσώπευε το 13% των ετήσιων αποδοχών του. Επίσης, πρόσφατη μελέτη της Βρετανικής Δεξαμενής Σκέψης Δήμος δείχνει ότι στην περίπτωση που υφίσταται ουσιαστικός διάλογος της διοίκησης μιας επιχείρησης με τους εργαζομένους και οι τελευταίοι έχουν πραγματική εξουσία παρέμβαση στην εξέλιξή της, τότε η παραγωγικότητα της επιχείρησης αυξάνεται κατά 10%, τα ποσοστά αποχής από την εργασία μειώνονται και η συμπεριφορά και η εικόνα της επιχείρησης προς τον καταναλωτή βελτιώνεται. Η τόνωση της αίσθησης συμμετοχής και θα τολμούσα τον όρο εκδημοκρατικοποίησης της λειτουργίας των επιχειρήσεων μπορεί να συνδεθεί και με την επίτευξη της δεύτερης αρχής, της αυτοπραγμάτωσης του ατόμου μέσα από την εργασία του. Με άλλα λόγια, είναι πρωταρχική σημασία η εμπέδωση στον εργαζόμενο της αίσθησης της χρησιμότητάς του σε όποια βαθμίδα παραγωγής και αν βρίσκεται, με την έννοια ότι η δουλειά του συνδέεται με την επίτευξη των ευρύτερων σκοπών ή οραμάτων της επιχείρησης στην οποία απασχολείται. Στα εγχειρίδια διοίκησης επιχειρήσεων απαντάται συχνά το ανέκδοτο σχετικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κάποτε επισκέφθηκε την NASA. Ενώ λοιπόν τον ξεναγούσαν στους διαδρόμους της NASA, η κουστοδία έπεσε πάνω σε μια καθαρίστρια. Και ο πρόεδρος γύρισε και της είπε: «Τι ακριβώς, ποια είναι η δουλειά σας εδώ πέρα?» Και η καθαρίστρια του απάντησε: «Συμβάλλω στην αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη». Η αντιμετώπιση της εργασίας ως αυτοπραγμάτωσης μάλλον φαίνεται κάπως ρομαντική εν μέσω οικονομικής κρίσης. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός αυτό αποτελεί ίσως τον λόγο για τον οποίο αναπτύσσεται τελευταία έντονος διάλογος στο διεθνή τύπο και ιδίως στον αγγλοσαξονικό για τη μεγάλη ευκαιρία που προσφέρει η κρίση στους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους να επανακαθορίσουν εκ θεμελίων τη σχέση τους με αυτή, αναζητώντας απασχόληση σε τομείς που μπορούν να δώσουν περισσότερο νόημα στη ζωή τους. Η εικόνα του trader της Wall Street, ο οποίος αποφασίζει να εγκαταλείψει το πολυτελές αυτοκίνητό του για να ασχοληθεί με τη διδασκαλία σε σχολείο, μάλλον φαντάζει ως κλισέ. Νομίζω πάντως ότι αρκετοί από εμάς ίσως έχουμε κατά καιρούς σκεφτεί μέσα στην καθημερινότητα της εργασίας μας ότι μια δημιουργικότερη απασχόληση, όπως τυχόν ο καθένας μας την ορίζει, θα είχε ευεργετικές συνέπειες στην ψυχολογική μας ισορροπία. Περνάω τώρα λίγα λόγια σε σχέση με την αξιοποίηση των δύο άλλων αρχών, της αξιοπρέπειας και της αυτοδιάθεσης, σχετικά με την νομική προστασία των εργαζομένων. Όπως ανέφερα και στην αρχή, σε περιόδους κρίσης, η βασική ευθύνη για την έξοδο από αυτήν εναπόκειται στην πολιτική εξουσία με την εφαρμογή των κατάλληλων νομοθετικών και οικονομικών μέτρων. Υπ' αυτό το πρίσμα, το δίκαιο δεν μπορεί να είναι τίποτε περισσότερο από το εργαλείο για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Ωστόσο, με την αναγνώριση κανονιστικής ισχύως σε αόριστες έννοιες, όπως οι δύο αυτές έννοιες, η αξιοπρέπεια και η αυτοδιάθεση, το δίκαιο είναι δυνατόν να προσφέρει ένα ασφαλέστερο καταφύγιο στον εργαζόμενο σε ακραίες περιπτώσεις καταπίεσής του. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον χώρο του δικαίου επιτρέπει τη σύγκληση της ιδιωτικής σφαίρας με το χώρο της εργασίας, ενδυναμώνοντας έτσι την νομική θέση του εργαζομένου. Παραδοσιακά, το δίκαιο των ατομικών δικαιωμάτων προβαίνει σε έναν αυστηρό διαχωρισμό της ατομικής από τη δημόσια σφαίρα δραστηριοποίησης του ατόμου. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται βασικά ως άτομο και βάσει αυτής της ιδιότητάς του μπορεί να απαιτεί την αποτελεσματική του προστασία από τις παρεμβάσεις και τους περιορισμούς της κρατικής εξουσίας. Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ των δύο αυτών σφαιρών, καθώς οι περισσότερες συμπεριφορές μας βρίσκονται στο μετέχμιό τους. Στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αρκετά νωρίς αναγνώρισε τον διάλογο μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας σφαίρας στο περιβάλλον του δικαίου των ατομικών δικαιωμάτων. Ήδη από το 1992 το Διεθνές Δικαστήριο έχει υπογραμμίσει ότι θα ήταν περιοριστικό, τεχνητό να εντοπιστεί η έννοια του ιδιωτικού βίου σε έναν στενό κύκλο δραστηριοτήτων όπου ο καθένας μπορεί να αναπτύσσει τη ζωή του κατά το δοκούν και να εξοβελιστεί έτσι ο εξωτερικός κόσμος από αυτήν τη σφαίρα. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εργατικών δικαιωμάτων, παρά το γεγονός ότι αυτά κατοχυρώνται σε επίπεδο διεθνούς και εθνικού δικαίου σύμφωνα με το σχήμα συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη, πολύ λίγες θεωρητικές και νομολογιακές κατασκευές είχαν δει το φως μέχρι τα τελευταία χρόνια, οι οποίες συνέδεαν την ποιότητα του κράτους δικαίου ή αλλιώς της δημόσιας σφαίρας με αυτήν της εργασίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε σε υπερεθνικό επίπεδο μια τάση διαλόγου της δραστηριότητας της εργασίας με το δίκαιο των ατομικών δικαιωμάτων, μέσω της αξιοποίησης ακριβώς της έννοιας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε κανονιστικό επίπεδο, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του άρθρου 25 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει ότι κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας που σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθίσταται τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο διαπερατό από το δικαίωμα στην εργασία. Παρά το γεγονός ότι παγίως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διακηρύσει ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε επάγγελμα δεν κατοχυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, όλο και συχνότερα η νομολογία αποδέχεται ότι το είδος και οι συνθήκες εργασίας μπορούν να προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του ατόμου και συνακόλουθα να προκαλέσουν παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Δύο παραδείγματα είναι ενδεικτικά. Το 2005 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέτασε την υπόθεση μιας Αφρικανής ανήλικης, την οποία ο πατέρας της είχε εμπιστευτεί σε ένα ζευγάρι Γάλλων που ζούσαν μόνιμα στο Παρίσι. Η συμφωνία ήταν απλή ότι η μικρή θα βοηθούσε στις οικιακές εργασίες για όσο διάστημα αυτό θα ήταν απαραίτητο, προκειμένου να ξεπληρώσει σε αυτούς, το ζευγάρι δηλαδή, τα αεροπορικά της εισιτήρια για τη μετάβαση από το Τόγκο στη Γαλλία. Ανταυτού, το ζευγάρι της αφαίρεσε στο διαβατήριο και την απασχολούσε ως υπηρέτρια 7 μέρες τη βδομάδα για 14 ώρες καθημερινά, χωρίς η ίδια να έχει δικαίωμα εξόδου από το σπίτι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπογράμμισε την ευάλωτη θέση της προσφεύγουσας. Καθώς η ίδια ήταν ανήλικη, έκρινε το δικαστήριο, και διέμενε παρανόμως στη Γαλλία, βρισκόταν στην ουσία στο έλεος του ζεύγους που την κρατούσε έκλειστη στην οικία του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχτηκε ότι αυτό το καθεστώς εκμετάλλευσης ήταν αντίθετο προς τις ηθικές αρχές της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας της προσφεύγουσας και ισοδυναμούσε με καταναγκαστική εργασία. Ένα άλλο ενδιαφέρον νομολογιακό παράδειγμα από το 2007 αφορά μια άλλη υπόθεση κατά της Γαλλίας, όπου μια πρώην πόρνη προέβαλε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι η υποχρέωση καταβολής επιπρόσθετων εισφορών στο ασφαλιστικό της ταμείο προκειμένου να της αναγνωριστεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα αποτελούσε εξευτελιστική μεταχείριση αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ειδικότερα η προσφεύγουσα υποστήριξε ότι στην ουσία ήταν αναγκασμένη να επιστρέψει στο επάγγελμα της πορνείας προκειμένου να αποπληρώσει τις εισφορές της. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι δεν τη δικαίωσε τελικά, διότι έγινε ότι σε κάθε περίπτωση δεν ήταν αναγκασμένη να επιστρέψει στην πορνεία, μπορούσε να ασκήσει κάποιο άλλο ελεύθερο επάγγελμα προκειμένου να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Τόνισε όμως γενικότερα, και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία, ότι ο εξαναγκασμός σε πορνεία είναι αντίθετος με την αξιοπρέπεια και την αρχή της αυτοδιάθεσης του ατόμου. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η διασταύρωση του εργατικού δικαίου με το δίκαιο των ατομικών δικαιωμάτων μέσω της αναγνώρισης κανονιστικής ισχύως σε ηθικές έννοιες όπως η αξιοπρέπεια και η προσωπική αυτονομία προσφέρει, θα έλεγα, ένα δίχτυ νομικής ασφάλειας στον εργαζόμενο, αφού αναγνωρίζει ένα σκληρό πυρήνα ατομικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εργασίας. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη εισήγηση, θα ήθελα να υπογραμμίσω τις σκέψεις που προηγήθηκαν. Προφανώς και δεν είχαν το σκοπό να πείσουν ότι για την έξοδο από την πρωτοφανή οικονομική κρίση αρκεί η αξιοποίηση από την πολιτική εξουσία και τα δικαστήρια των αρχών της αυτοπραγμάτωσης και της αξιοπρέπειας. Στόχος μου ήταν να αναδείξω ότι σε ένα απότερο επίπεδο η κρίση αυτή αποτελεί και μια τεράστια ευκαιρία η οποία δεν θα πρέπει να πάει χαμένη. Διότι μια κρίση είτε είναι ατομική, είτε είναι οικογενειακή, είτε όπως εν προκειμένου ευρύτερη, κοινωνική και παγκόσμια, μας καλεί σε βάθος χρόνου να επαναπροσδιορίσουμε στάσεις, συμπεριφορές και γενικότερα αξίες που θεωρούσαμε μέχρι πρότινος ως αυτονόητες. Αν σήμερα οι οικονομικές εξελίξεις μας καλούν να αναζητήσουμε νέες αξίες βάσει των οποίων μπορούν να οικοδομηθούν οι αυριανές κοινωνίες, τότε ίσως οι έννοιες της αυτοπραγμάτωσης και της κοινωνικής συμμετοχής είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν ως σημεία κίνησης για το σχεδιασμό νέων δημιουργικών θέσεων εργασίας. Αν εξάλλου αντιμετωπίσουμε το δίκαιο ως εργαλείο για την αποτελεσματικότερη κατοχύρωση των δικαιωμάτων του οικονομικώς ασθενέστερου, τότε η συστηματικότερη αξιοποίηση των αρχών της αξιοπρέπειας και της αυτοδιάθεσης είναι απαραίτητη, διότι σε ένα κράτος δικαίου, ιδιαίτερα στους χαλεπούς καιρούς οικονομικής κρίσης που ζούμε, οι αρχές αυτές υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε εργαζόμενο βρίσκεται ένας άνθρωπος. Ευχαριστώ.